抜け fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる飛行みたいね チャラヘチャラ 何が起きても気分はヘノヘノカッパ チャラヘチャラ 胸がパチパチするほど 騒ぐ元気がチャラヘチャラ あの世で一番強いと言われる男、海王様に会いに行くためにひた走る悟空。だが、蛇の道より滑り落ち地獄の底へ。やっとのことで秘密の洞穴を見つけ戻ってきたが、 エンマ大王様。 そこはエンマ大王のオフィスだった。悟空は再び振り出しに戻って蛇の道を走り出た。地獄で食べた不思議な果物遠征時の実のおかげか悟空のスピードはパワーアップ。サイヤ人の来襲まであと8ヶ月。悟空よ急げ。甘い誘惑、蛇姫様のおもてなし。 książęca gościnność。Ktoś biegnie w moim kierunku. Zejdź na bok. Poznaję go. To młodzieniec, którego przed chwilą wiozłem. Dziwne, nie zauważyłem, kiedy spadł. Brawo! Nareszcie mnie dogoniłeś. Co to? ratunku. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Co za siła. Nie bójmy się kosmicznych wojowników. Kiedy wylądują na Ziemi, będziemy gotowi do walki. Chciałbym już zacząć trening u Wszechmogącego. Coś podobnego, nie do wiary. Przybyłem do Wielkiego Kaito. Dziwne. Czy to aby na pewno jego pałac? Co się dzieje? Coś mnie wciąga. Witaj w naszym pałacu. Czynisz nam wielki zaszczyt, przybywając do nas. Co takiego? Mam dobrą wiadomość, pani. Mamy gościa. Mamy gościa? Ależ on jest piękny, podoba mi się. Drogi gościu, oto nasza księżniczka. Kaito jest kobietą? Tego się nie spodziewałem. Bardzo ładna. Mówi, że jestem ładna. Ten młodzieniec jest bardzo miły i ma dobry gust. Coraz bardziej mi się podoba. Nasza wysokość czuła się bardzo samotna. Ostatnią wizytę złożył jej Yama, ale było to wiele lat temu. Rzeczywiście, nikt nas nie odwiedzał od 500 lat. Od 500 lat? A więc, wasza wysokość, przybywam, byś uczyła mnie sztuk walki. Sztuki walki? Później się tym zajmiemy. Najpierw zatańczmy. Uwielbiam tango, a ty? Mogłabym tańczyć godzinami. Ten taniec przypomina mi moje wesele. To ma być trening? Rozumiem. Ćwiczenie polega na zadaniu ciosu w momencie, kiedy przeciwnik najmniej się tego spodziewa. Nie przypuszczałem, że z taką łatwością rzucę Kaito na ziemię. Co robisz? Nasza księżniczka nie ma nic wspólnego z Kaito. Zdobyła mistrzostwo, ale na światowym konkursie piękności. Nie jesteś Kaito? Nic tu po mnie, przepraszam. Co robisz? Proszę cię, zostań. Nie mam ani chwili do stracenia. Zostań chociaż na obiedzie. Czemu nie? Ostatnio nic nie jadłem. Nie licząc piekielnego owocu. Przyjmuję zaproszenie. Jestem zachwycona. Proszę nam podać obfity obiad. Wedle życzenia, nasza wysokość. Wiesz, czego od ciebie oczekuję? Nie pozwól, żeby ten młodzieniec nas opuścił. Od 500 lat nie było tutaj gości, trzeba go zatrzymać. Dodam do posiłku usypiające zioła. Po obiedzie zacznie ziewać. Pośpi 10 godzin. To nie elegancko, ale cóż, nie mamy wyboru. le dîner. Podano obiad. Tout d'abord, une terrine de foie gras d'oiseau de Paris. Na początek pasztet z wątróbek rajskiego ptaka, następnie marynowane łapy niedźwiedzia, potem potrawka z krokodyla w diabelskim sosie i na koniec móżdżek duszony w wodach styksu. Wow! Quelle régale! Same delicje. Częstuj się. Vous pouvez commencer à présent. Très bien. Świetnie. Zjesz moją porcję? Nie jestem głodna. Mogę? Dziękuję. Merci. Dziękuję, wspaniały obiad. Czas na mnie. Nie śpiesz się tak, może się zdrzemniesz. Nie mam czasu, muszę jak najszybciej dotrzeć do Kaito. Dałaś odpowiednią dawkę ziół? Uśpiłaby konia. Dziękuję za gościnę, do widzenia. Nie odchodź jeszcze. Przygotowałam kąpiel. Na pewno zechciałbyś się wymoczyć i zrelaksować. Czysty i świeży staniesz przed obliczem Kaito. Rzeczywiście, kąpiel dobrze by mi zrobiła. Masz rację. Doskonale, chodź, kąpiel gotowa. Jak mi dobrze. Jak się czujesz? Jak kąpiel? Trochę za ciepła, ale w porządku. Mamy tu gorące źródła. Nic tak ci nie doda wigoru jak woda. O, już późno. Robi się wieczór. Niebo takie rozgwieżdżone. Bardzo się cieszę, że spędzimy razem ten wieczór. Jest tak romantycznie. Songo? Gdzie on się podział? Mój Boże, co on robi? Utopi się. Czuję się lepiej. Ubiorę się. Zawstydził mnie. Ależ on jest przystojny. Odzyskałem formę. Mogę ruszać w drogę. Zaczekaj. Zatrzymajcie go, nie pozwólcie mu odejść. To niemożliwe. Muszę jak najszybciej rozpocząć trening u Kaito. Jeżeli chcesz uczyć się sztuk walki, znajdziesz tu wszystko, co trzeba. Chcesz? Co to jest? Rewolwer. Możemy zagrać w rosyjską ruletkę. Doskonałe ćwiczenie na pozbycie się strachu. Co to jest rosyjska ruletka? Czy to skuteczne ćwiczenie? Pokażę ci. Wkładasz jedną kulę. To sześciostrzałowy rewolwer. Masz więc jedną szansę na sześć, że zginiesz. Na szczęście to gumowe kule. Ale głupie ćwiczenie. Nie interesuje mnie taka idiotyczna gra. Przepraszamy Państwa za opóźnienie. Możemy zaczynać spektakl. Proszę Cię, zostań. Obejrzysz widowisko. Czy to będzie jakaś walka? Tak. To znaczy coś w rodzaju walki. Nasza wysokość, a gdybym mu podała wywar z moich ziółek? Doskonała myśl. Masz ochotę na herbatkę? Chętnie. Wyśmienita. Nic nie rozumiem. Po tym, co wypił, dawno powinien chrapać. To istny potwór. Udało się. Nasza wysokość będzie spał 3 dni. Nie było to łatwe. Zaczynałam już tracić nadzieję. Gdy śpi, jest jeszcze piękniejszy. Nie sądzisz? Spójrz na niego, wygląda jak aniołek. Son Gokan. Ciekawe, o czym śni. Przynieś mi magiczne lustro. Proszę bardzo. Dowiem się, z kim rozmawiał. Chodźcie, jestem tutaj. Tatusiu. Kim są ta kobieta i dziecko? Może to jego żona i syn? Nie jest kawalerem? Zresztą to bez znaczenia. Najważniejsze, że został. Teraz już nam się nie wymknie. Prawda, nasza wysokość? Prócz jamy żaden gość nie opuścił naszego pałacu. No właśnie. Jeszcze nie skończyłeś. Najpierw nauka, potem zabawa. Dobrze, postaram się. Kto to jest? Tato, chodź tu szybko. Szybko, na pomoc. Już idę. To był tylko sen. Ciekawe, jak długo spałem. Mówiłaś, że będzie spać co najmniej 3 dni. Tak. To straszne. Już od dawna powinienem być w drodze. Zostań jeszcze z nami. Nie mogę. Muszę jak najszybciej podjąć trening, by móc obronić planetę. Już nas opuszczasz? Muszę. Nigdzie nie pójdziesz. Nie wolno ci opuszczać pałacu. Od 1000 lat nikt nas nie odwiedzał. Skoro przekroczyłeś mój próg, zostaniesz tak długo, jak ja zechcę. Odrzucając moją gościnność, popełniasz niewybaczalny błąd. Przestań. Zezłościłeś mnie, zuchwały śmiertelniku. Spotka cię za to kara. Wszystko się zapada. Pora brać nogi za pas. Szybciej. Udało się. Wracaj, nie unikniesz kary. Pale się. Sama tego chciałaś. Ponieważ byłaś gościnna, dam ci jeszcze jedną szansę. Pozwól mi odejść. Muszę jak najszybciej zacząć trening u Kaito. Nie odejdziesz stąd. Drogo mi zapłacisz za arogancję. Dobra. Mam pomysł. Nie. Wracaj. Przykro mi, muszę cię opuścić. Dziękuję za gościnę. Wróć, nie odchodź. Songa czeka długa droga, zanim zjawi się Ukaito. Kosmiczni wojownicy są coraz bliżej Ziemi. Śpiesz się, Songo. Liczy się każda chwila. ちょっと母さんに会ってくるだけだ。